vazgeyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezerim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel kara gözlüm, dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel kara gözlüm, dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyime tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel kara gözlüm, dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel kara gözlüm, dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel kara gözlüm, dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel kara gözlüm, dön dolaş yine bana gel.